Radio Leiras, en directo dende o pasillo. Podes saber que faz cun boli na man? Diría que estás escribindo. Sí, é que estou escribindo un conto. Creo que non quedou claro que estamos nos 15 minutos de lectura. Hai que ler, non escribir. Sei, no, profe, perdoe, pero que en 15 minutos non me dou concentrado. Xa collen o señor dos anéis na biblioteca e lerei non a casa. Dame igual o que te apeteza. Tens que ler agora. Pero en serio, non lle parece unha tontería unha norma que nos obriga a ler a unha hora determinada e non cando nos apetece? Verás, é que eu son un funcionario. Non cuestiono as ordes superiores, simplemente as acato. Ah, como no exército. Sí, supoño. Pois, sinto moito, pero non me vou concentrar, non vou disfrutar lendo. Iso veremos. Ben, bos días, estamos de novo nun dos últimos programas de Radio Leiras con Xavi Díaz e Juncal Martínez, que nos van falar, pois, da lei que sustituou esta polémica no instituto, que nos abrimos todavía máis con este vídeo. Pois, a ver, dádenos un pouco a vosa opinión sobre esta lei que potenciou a lectura nos centros educativos e que neste instituto se levou deste modo. Bueno, en primeiro lugar, dicir que estou xa un poquinho farto de tanto cambio de lei e cada ano hai unha novidade. Esa foi a razón principal de facer ese vídeo. Hai anos que podes conseguir o título con unha suspensa, con ningunha suspensa, con dúas. Hai xente que quedou sin titular por non presentarse un exame, pero tres anos despois sí, e un ano tendo tres pendentes non titulabas, outro ano sí, e entón xa estaba medio farto. Entón, de repente, vin esa lei, ou esa norma, ese artigo, e xa dixen, mira, acabo, xa vamos facer unha crítica, porque andar con tantas historias xa me queima. Respecto ao da lectura, agora obrigada de ler, a crítica ven sendo porque, na miña opinión, porque todas as opinións son respectables e despois comentaremos a de Juncal, é un pouco tarde na secundaria para potenciar a lectura. É unha opinión personal. Si se quere potenciar a lectura, habría que comezar en primaria e por lecturas máis pequenas, libros pequenos, noveliñas, porque a estas alturas, con 15 anos, 14, a que non lle gusta ler, dudo moito que se reenganche. Bueno, eu creo que os exemplos que pos de cambios legislativos teñen pouco que ver coa lei e co tema do vídeo, non? Efectivamente, é certo, hai moitísimos cambios legislativos. Tamén é certo que a sociedade está cambiando constantemente. A lei nace intentando dar resposta a un problema que os que somos docentes estamos cansos de analizar nas xuntas de avaliación e nas comisións de coordinación pedagóxica e que tamén os informes PISA chaman a atención sobre ela, que é a pouca competencia lectora dos nosos alumnos. Entón, a lei intenta buscar algún remedio para iso e plantéxase que nos centros estimulemos a lectura. E plantéxase dunha maneira un pouco novidosa, que a min pareceme, bueno, en principio ben, que a lectura non debe ser exclusiva da área de lingua. Porque cantidade de veces nas avaliacións, os profes de ciencias, os profes de sociais, os profes de tecnoloxía, fan comentarios do tipo non entenden o que leen. E que o problema é que lles das os apuntes e non entenden, e que cando fan o examen tú ves que non entenden. Entón, se todos estamos de acordo en que hai un problema nalgúns alumnos, non podemos falar de un xeito xeneralizado de comprensión, a lei nace para que todas as áreas nos impliquemos en solucionar ese problema. A mí, en principio, non me parece mal, porque me parece que un alumno que remata a secundaria é unha parcela que ten que ter adquirida. E a lei permite facer moitas lecturas ou pôr en práctica moitas estrategias. A lei non é pechada, a lei é de feito en moitos centros, está se levando de maneira diferente e plural. Que se está facendo neste centro? Estáse ensaiando e intentando e facendo unha proba de como pode funcionar isto. Sae da CCP este plan, de feito, e a min isto parece moi positivo neste centro, non todo o profesorado estábamos de acordo con iso, había profesores moi críticos con esta hora de ler, pero houbo ao final unha maioría que consensuou que íbamos a intentar isto. E iso é o que se está facendo, intentar probar como funciona un mes este plan que se fixo. Vos rematades o vídeo ou comezades o vídeo, non recordo moi ben, cunha cita de Penac que a min suscribo totalmente e encántame. Penac di: o verbo ler non se pode conxugar en imperativo. Eso di o Penac, pero Penac en todas as súas obras dá alternativas. E tamén fala da lectura regalo, da lectura sin pedir nada a cambio, da lectura aberta, onde non avaliemos, onde non examinemos, onde demos contidos previos. E fala da lectura regalo. E o que se está facendo neste centro é poñendo en práctica a PENAC coa lectura regalo. Moi ben. De acordo na maioría das cousas que dís, pero, a ver, estou totalmente de acordo no de que falla a competencia lectora, que pos un texto de máis de 5 liñas e xa a maioría da xente se aburre na terceira. Pero penso que é un pouco tarde. Xa, nunca no... é tarde, Xavi. Nunca é tarde para mellorar, e, dende logo, nunca é tarde para espertar gustos por manifestacións artísticas, como pode ser a música, o cine, o teatro, a lectura. E nós, como profesores, ninguna actividade que organizamos sabemos que non vai ter o 100% de éxito. Cando levamos os alumnos a unha obra de teatro, sabemos que moitos se van a aburrir, pero outros van disfrutar. Cando levamos os nenos a unha exposición, sabemos que moitos se van a aburrir e moitos van disfrutar. O noso papel como educadores é abrir portas, polo que os alumnos poden transitar ou non. Eu, dende logo, non defendo a lei que vai ter un éxito absoluto, que todo o mundo vai disfrutar, que todo o mundo vai ler. Pero, dende logo, alumnos que ao mellor nunca baixaron á biblioteca ou nunca se acercaron a unha lectura pracenteira, teñen a posibilidade de acercarse. E, dende logo, eu discrepo contigo, nunca é tarde para buscar afeccións e gustos e descubrir cousas. E, dende logo, o sistema educativo ten que estar aí para axudarlles a descubrir. Non é a panacea nin a solución a lei, eh? Eu tampouco estou defendendo iso. A lei non vai mellorar, de repente leen 15 minutos durante un mes e melloran a competencia lectora. Non, eu iso non o podo defender porque iso é indefendible. Pero a lei ten unha funcionalidade e o que estamos facendo é intentando probar como vai. Ben. Iba a escribir, pero xa se me foi. De acordo en que nunca é tarde para chegar a unha afección, descubrir novos ámbitos, aprender novas tarefas, aficións, gustos, pero hai unha cosa que é a ferramenta básica, que é a lectura. É dicir, eu, con 60 anos, igual se me ocurre que me encanta a hortifruticultura e empezo a coller libros que falen do tema e aprender como se cultivan todo tipo de flores, plantas, recollida de setas ou o que sexa. Pero o que é a capacidade lectora, teño que ter adquirida. E iso faise durante o desenvolvemento. Co cal, eu penso que a partir de 14, 15 anos, o que é a linguaxe, xa está adquirida, xa está consolidada. Es moi derrotista, Xavi, absolutamente derrotista, discrepo profundamente. E cando traballamos con alumnos que o mellor temos en segundo da ESO e que despois volvemos a encontrar en primeiro de BAC, vemos que eses alumnos medraron como persoas, a súa competencia, o seu coñecemento, os seus gustos. Esa postura é totalmente derrotista. Non ten nada que ver un alumno que entra aquí en primeiro da ESO cos que tú tes en primeiro de BAC. Medraron como persoas. Medraron intelectualmente e a lectura é un dos camiños para medrar. Esa postura derrotista, para nada concordo contigo. Nunca é tarde. E as competencias que non se adquiriron pódense adquirir. E, dende logo, hai que facilitar para que iso sexa así. A postura derrotista non comparto para nada iso. Ben, respecto á hora de lectura, ahora supoño que vira o análise, digo eu, que se pode extraer como conclusión de 6 días no que deches 15 minutos? Pois mira, realmente está plantexado así. Para ben ou para mal, eh? Como unha prova. E cando isto remate, probablemente na CCP ou nos órganos correspondentes, cada un verterá a súa valoración. A miña é positiva. Sabendo que non é un éxito de 100% e que non vou conseguir milagres. A miña é positiva. O millor, a túa é negativa, e sería o momento en que as compartamos e valoremos que se pode cambiar, que estuvo ben, que estuvo mal, que fracasou e que triunfou. Dende logo, nunca cando se inicia unha experiencia tes garantido o éxito 100%. A miña, se me preguntades a miña valoración, bueno, pois eu baixei cun grupo á biblioteca buscar libros, foi un momento moi rico porque foron 50 minutos de falar de libros, eles e eu. E despois, eu só me quadrou un día con un grupo. E cando eu entrei pola porta, o que eles me dixeron é, profe, toco a hora de ler. Estou segura que non é polo entusiasmo de ler, sino porque se libran de 15 minutos da miña clase. Eu estou segura, o sea, non son tan inxeno de pensar, están entusiasmados lendo. Están entusiasmados porque non me teñen que escoitar a min 15 minutos. Pero eu tamén digo que hai moitas formas de aprender. E si a hora de ler, o mellor, non é moi positiva, pero a hora de 50 minutos sentados, dormitando ou escoitando, que nos decimos, tampouco. E eu creo que hai que probar outras estrategias. E estou segura que na túa materia tamén probas outras estrategias, que unhas veces triunfarán e outras veces fracasarán, pero hai que probalas. E agora faremos, os que estivemos implicados na actividade, os que nos tocou, faremos unha avaliación. E probablemente haxa cousas que haxa que mellorar, malas e negativas, pero probablemente tamén haxa cousas positivas. O que eu tamén lle vi ao vídeo, que me encantou, que está moi ben realizado, a música xenial, está moi ben, o que lle vexo é parcialidade, moita parcialidade. Aparece aí salientado os aspectos máis negativos da actividade. Esa imaxe que tú das de funcionario, coa que discrepo totalmente. Non Uy, somos, aquí abrimos outro debate, entón. Non somos robots e máquinas para reproducir, a imaxe dos alumnos tampouco, non se parece en nada. A pesar o vídeo é moi exagerado. Sí. Salienta o negativo e non o positivo. É unha parodia. Parodia, claro. Como toda parodia, exaxera as facetas de cada un. É dicir, ti podes contar un chiste de leperos, pero Lepe existe. Igual a xente de Lepe se violenta con estes chistes. En Argentina hai chistes de galegos. E os galegos son uns burros. É certo ou é unha exageración? É unha parodia. É unha parodia, efectivamente. Bien. Vale, pero a min, eu cando me preguntaron os alumnos se quería participar, primeiro preguntaronme que me parecía o vídeo, e eu contestei inoportuno. Foi a palabra que contestei. Uh-huh. E eles decían, pois esa é a postura que queremos para o debate. Vale. A min parece inoportuno porque estamos ensaiando algo no centro. Porque realmente a parodia non é unha parodia da lei. A parodia é a parodia da aplicación que nos estamos facendo da lei no centro. Eso está eso é un fío conductor. É un fío conductor. A verdadeira crítica, se te fixas, de todas as escenas, a escena máis forte, a verdadeira crítica, é cando Miguel discute, que lle parece unha norma estúpida, e eu digo, eu sou un funcionario. Non discuto, non penso, solo cumplo ordes. Pero eso é totalmente falso, Xavi. Non somos, a mí me parece, esa visión que tú das do funcionariado, totalmente distorsionada, é errónea. E aí quería entrar porque antes dixeches que... Sí, totalmente, non somos profesionais... E entraba no debate. Non somos profesionais, do noso farémolo mellor ou peor, somos funcionarios, e como funcionarios temos unha serie de obrigas, pero eso tampouco quer dicir que sexamos robots mecánicos reproductores, porque eu estou segura que tú, na túa hora, na túa clase, tes a liberdade suficiente para plantexar o mellor o que tú queres plantexar, facendo unha lectura ampla do que a lei che di. Non eres un robot. E iso quere dicir que o mellor tecnoloxía, a túa aula de tecnoloxía é diferente da aula do outro compañeiro. Sí, por suposto. E os dous sodes funcionarios. E os dous estades no mesmo grupo, na mesma materia, e os dous sodes funcionarios. E probablemente estar 50 minutos na túa aula e estar 50 minutos na aula de outra persona teña moitas cousas en común, pero tamén teñan moitos trazos persoais de personalidade. E somos persoas, funcionarios, pero persoas. Entón, esa imaxe que das... Igual que un conductor de autobús, igual che do cambio sorrindo e outro non. Pero, evidentemente. Como funcionarios, por exemplo, os libros de texto de tecnoloxía agora teñen que ser en castelán, cando ata agora eran en galego. Por que? Porque queremos? Non, porque unha persoa decidiu algo e a partir dese momento, 4.000 profesores temos que facer o que esa persoa decidiu. Hai un inspector que hai 2 anos velaba porque as ciencias sociais se deran en galego e ahora vela porque a tecnoloxía se dera en castelán. Por que? Eso, mira, eso é un corpus legislativo que rixe o noso traballo, vale? Exacto. Eso, pero eso non é o que tú dis. O sea, tú dis ali, eu son un funcionario, teño que facer o que me mandan. Eso mismo. Pero eres unha persoa e podes, como profesional, desenvolver o teu traballo dando, baixo o teu criterio, diferente, acertado, equivocado unhas veces, pero somos persoas. Entonces esa imaxe, e dende logo a imaxe, a música de Pink Floyd encantoume. A imaxe que das dos alumnos saindo con cabeza gacha pareceme horrible. Non son borregos os nosos alumnos e dende logo non sinto para nada identificado o meu centro cando saen como borreguillos, Fixe unha proba en primeiro de BAC, era un exame sobre unha película. Unhas preguntas era: "Que che parece? Por que o personaxe di tal frase?" Había respostas de todo tipo e as dei todas por mal. A pregunta era: "Que che parece?" Como podo dar por mal unha pregunta de opinión na que digo "Que che parece?" Pois ningún protestou. Todos cun cero nesa pregunta e ninguén protestou. Por que? Porque asuman que o profesor é a lei e o que dice vai a misa. Bueno, pois tes moita sorte. A mí cuestioname moitas cousas. É cousa que me parece moi interesante, porque tamén é certo que eu procuro, e dende logo o sistema educativo ten que estar esa función, en fomentar nos meus alumnos o espírito crítico. Aí está. Hai que fomentar nos alumnos o espírito crítico. Nese sentido, a mí pareceme que é un traballo importantísimo fomentalo. Pero eu tamén os vexo críticos. Eu non teño esa imaxe que ti tes, nin do profesor e, dende logo, non dos alumnos. Eu evidente. E teñen todo o dereito do mundo, así discrepan cun criterio a decilo, de xeito educado e correcto, e deberíamos nós tamén telo en conta. Eu non me sinto identificada, nin sinto identificado o meu centro niso. E, dende logo, a hora de ler, non é iso. Insisto en que é unha exageración. Vale, ben. De feito, hai unha contradición no vídeo e é que a lectura en sí abre a mente, abre portas. É dicir, eso é innegable. Tratar como borregos que os estamos poñendo en fila india de forma que fan o que ti queres, só o que ti queres. Curiosamente, porque... Pero ese non é o objetivo da lei, Xavi. É justamente o contrario. No. É que, claro, entón, aí aparece moi distorsionada esa visión. Porque eles baixaron a biblioteca, escolleron libremente que o que quixeron. Non nos tratamos como borregos. Nin eles responden como borregos. Porque eu a moitas suxestións de libros que dei, o día que baixei, dixeronme, non, a min eso non me interesa. Eu prefiro de medo. Bueno, pois escollemos de medo. Entón, non hai unha submisión que aparecía aí no vídeo, nin pola nosa parte, afortunadamente, nin pola parte deles. Eu, dende logo, felicito vos porque o vídeo está moi ben, técnicamente está moi ben, o do espírito crítico está moi ben, e convidos a que afonden noutras cousas que me parecen bastante máis trascendentes e importantes. Porque, bueno, o da hora de ler... E a xente nova debe ser reivindicativa, debe estar informada. E eu comentaba con eles onte, digo, hai cousas moi graves que están pasando, como pasou o decreto do galego, como lles vai pasar para o ano que ven co tema da religión, que o mellor entrar nunha carreira cun número de corte alto vai depender de que cursen ou non religión, eso vai ser determinante para a súa vida. Entón, nese sentido, eu creo que tampouco é o tema máis axeitado. É o tema que había en ese momento. Bueno, eu creo... No, é un tema que se estaba experimentando no centro. Entonces tamén me parece, en ese sentido, inoportuno. A mellor habría que deixar entón, ver e analizar, nese sentido... Entón, a pregunta é... O problema é que, antes de establecer a vosa conclusión, ter unha opinión contraria era peligroso? Inclinaba a balanza? Ah, eu creo, eu, por que eu creo... é inoportuna unha visión está claro que contraria creo... sí, antes sí. de establecer a conclusión? Porque eso é crear un estado de opinión previo, Xavi. Exacto. E eso é como en todo. E eso non está ben, evidentemente. A mí tampouco me gusta que me digan que as cousas están mal sin probar que están mal. Ni me gusta que me digan que están ben sin entón, probar que están ben. Estás dicindo que a miña opinión vai influir en todo o instituto? No, en todo instituto. Sintome Dios. En todo instituto, no. Pero, dende logo, que crea un estado de opinión negativo cara a unha actividade, sí, e tú sábelo porque eres inteligente. Gracias. Entendes? O sea, non me... tú sábelo como a min. Eu abro... E eso sábeno todos os publicistas. Abro unha idea. E todos os de marketing. Abro unha idea. Non é nada novo, nin original meu. E tú que traballas neses eidos, sabes perfectamente que eso é así. Sí. Que se crea un estado de opinión, favorable ou desfavorable, cara a unha persoa, cara a un grupo de música, cara a unha película de cine, cara a un político, eso é así. Crea unha corrente de opinión neste que, caso negativa que creo que non existía porque tú estás alientando non o existía. Negativo da actividade. Bueno, é dicir, bueno, perdón, sí que existía, pero ninguén levantaba a voz. Entonces, mira, na CCP houve moitos profesores que levantaron a voz. E saliu da CCP? ¿Eh? Saliu da CCP esa voz. Eles como representantes tiveron que a ti tuvo que chegarche. Na no. CCP houve profesores, no. representantes dos seus seminarios que dixeron: "Nós non estamos a favor desa hora de ler." Publicamente pues, saliu. Pois pues precisamente creamos esa corrente ou estado de opinión que provocou un debate no instituto que non había antes. No, creastes unha imaxe moi negativa e moi distorsionada. Bien, que e agora, se o alumnado non é borrego como ti dis, poderá criticar esa corrente de opinión. Sí, podrá, supoño. Espero que sí. Que... Muy ben, pues estamos de acordo. Esperamos que xurda. Pois, ata aquí chegou impresionante o debate de hoxe, non? Esperamos a semana que ven poder vernos noutro e senón, pois, pasade un bon verán. Chao. Radio Leiras, en directo dende o pasillo.